İstanbul'da bir kara sevda. Onu ne zaman tanıdım hatırlamıyorum. Tanımakla iyi mi ettim, ondan da emin değilim. Aslında derdim başımdan aşkındı. Karımla aramız kötüydü. Çok borcum vardı ve çalacak yer bulamıyordum. Adını anmak istemediğim bir namussuz, alkolik olduğumu yaymıştı piyasaya. İşin kötü tarafı, bir darbukacının alkolik olması, bir kalp cerrahının alkolik olması kadar vahim bir şeydir. Darbuka ritim demektir çünkü. Ritim de şarkıların kalp atışıdır. Hiçbir az solist, nabzını elleri titreyen birine teslim etmek istemez. Ama Allah sizi inandırsın, alkolik değilim ben. Tek kusurum şahane bir darbukacı olmak. Haliyle çok düşmanım var. Mütevazı öyküm, kaderin ters bir cilvesi sonucu Galata'da başlıyor. Çünkü o adamı Galata'nın izbe sokaklarında tanıdım. Sunday Udegbunan futbolcuydu. Nijerya'nın adını şimdi hayatta hatırlayamayacağım bir köyünde bir pazar günü doğmuştu. Sonra iç savaşın mahvettiği ülkesinden kaçıp Allah'ına yan bakan bir geminin ambarında İstanbul'a gelmişti. Geminin boğaza girdiği anı unutamayacağını söylerdi hep. İki yanda yalılar, hayal gibi dalgalanan deniz, seher ışığıyla parlayan kubbeler. Aslında böyle geçmiş zaman cümleleriyle bahsetmemek lazım ondan. Allah korusun, ölmüş gibi. Halbuki durumu fena değil şu anda. Deminki doktorun yalancısıyım. Hacı Hüsrev'in toprak sahasındaki antrenmanlarına ara sıra giderim. İyi top oynar Udegbunan. Ayrıca dünyada başka takım kalmamış gibi Schalke 04'ü tutar. Küçükken rüyasında kendini Schalke formasıyla görmüş çünkü. Ona, bana bak karam derim hep. İstanbul'a niye geldiğini asla unutma. O mezbelede dört memleketlinle beraber idare edebildiğin kadar kalacaksın. Kendine iyi bakacaksın. Öteki Afrikalı çocuklarla her hafta antrenmanlarını yapacaksın. Her pazar kilisene gidip duanı edeceksin. Sonra da şu futbol simsarlarından birinin gözüne batıp kapağı Almanya'ya atacaksın. Yaşın 30'u geçince de bizim enayi kulüplerden birine transfer olacaksın. O zaman cebinde tonla para olacak tabii. Yanlış anlama, çok şey istemem. Muhammed abini alıp yakışıklı bir boğaz lokantasında rakı ısmarlarsın, olur biter. İşte o zaman gülerek bu günleri anacağız seninle. Çünkü köyünden bunun için ayrıldın. Ablanın çeyiz parasını bunun için çaldın. Ananın hayır duasından bu yüzden mahrum kaldın. Gözünü seveyim, dağıtma dikkatini. 2 yılda Türkçeyi iyi kötü öğrenmiş olduğu için dediklerimi anladığını sanırdım. Fakat ilk fırsatta gitti, aşık oldu Udegbun'a. Aslında haklıydı, çok güzeldi Nora. Simsiyah, gün ışığının üzerinden kayıp gittiği bir teni vardı. Kömür karası saçları insanı siyah ırkı yarattığı için Allah'a şükretmeye çağırırdı. Zeytin gözleri bebek gibi merakla bakardı hep. Bu gözler, o pazar sabahları kiliseye giderken kuzguni ışıklar saçardı. Zaten bizimkiyle de bu sabah ayinlerinden birinde tanışmışlar. Biz adamı maneviyatını korusun diye kiliseye yolluyoruz. O ne işler çeviriyor? Ben durumu Udegbunam'ın zırt pırt ortadan kaybolmaya başlamasından anladım. Kızı alıp filmlere, çay bahçelerine filan gidiyordu. Zar zor soktuğumuz bir otoparkta kazandığı parayı da böyle harcıyordu tabii. Ya yanlış anlaşılmasın. Aslında aşk meşk işlerine bayılırım ben. Bir romantik filmi seyrediğim anında gözüm dolar. Karımın bana hala katlanmasının nedeni de böyle çocuksu yanlarım galiba. Hele tipimi görseniz ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Bar fedaisi gibi iri bir cüssenin içinde pıt pıt atan her cayi bir kalp. Ama dengi dengine çalmıyordu davul. Nora, Nijerya'nın sayılı ailelerinden birinin kızıydı. Ailesinin Afrika'da epey bir malı mülkü vardı galiba. Buraya da Boğaziçi'nde okumaya gelmişti. Bitirdikten sonra eğitimine Avrupa'da filan devam edecekti. Şimdi onun yanında bizim çulsuz Sunday Udegbunam'ı düşünmek size de garip geldi değil mi? En azından arkadaşlarına da öyle gelmiş olacak ki kızı uyarmışlar. Beyoğlu'nda derme çatma bir müştemilatta kalan, evine torbacıların arasından geçerek giden birini Nora'ya yakıştıramamışlar. İşin kötüsü ben de yakıştıramıyorum, ne yalan söyleyeyim. Günün birinde kız ilişkiyi kesti. En iyisini yaptı bence. İç kıyıcı laflar etmeden bıçak gibi kesti attı. Udek Bunam çıldırdı tabii. Ne okulun kapısına dayanıp polislerden hakaret işittiği kaldı, ne de rakıya vurup gecesini gündüzünü şaştı. Artık antrenmanlara da gitmiyordu. Halbuki bir hafta sonra bunların Afrika karması kara gümrükle futbolcu simsarlarının seyredeceği özel bir maç yapacaktı. Son iki gün yalvar yakar kaldırıp Hacı Hüsrev'e gönderdik onu. Gözü biraz açılır gibi oldu. Bu sefer de Nora gelmezse maça çıkmam diye tutturdu. Azarladım, tokatladım, işe yaramadı. Bunun üzerine elimi yüzüme alıp kızı görmeye gittim. Aradım taradım okulunda buldum sonunda. Pek Türkçesi yoktu ama neticede anlaştık. Anlayınca da fidan gibi büktü boynunu. Güzel başını sallayıp geleceğini söyledi. Maç günü hava çok sıcaktı. Mayıs başı olmasına rağmen cehennem gibi yanıyordu İstanbul. Bizimki fena oynamıyordu. Asıl mevkisi orta sahanın solu olmamasına rağmen elinden geleni yapıyordu. Habire kafasını çevirip boş tribünlere bakacağına, kendini oyuna verse daha iyi oynardı aslında. Neyse ki ilk yarının ortalarında şahane bir şey oldu. Nora, iki kız arkadaşıyla beraber tribünde göründü. Filmin akışı o andan itibaren hızlanıverdi. Udek Bunam kızı tribünde görünce geriye gidip kaleciden topu aldı. Rakipleri tek tek geçerek karşı kaleye koşmaya başladı. Herkes hayretler içinde bizimkinin çalımlarına bakıyordu. Tam ceza sahasına girecekken birden yavaşladı. Sonra ekseni etrafında şöyle bir döndü ve ipi kesilmiş kuklalar gibi yığılıverdi yere. Bir süre kalkmayınca koştuk yanına, baktık yüzü mosmor. Nefes alamıyor. Hemen bir taksiye atıp çapaya yetiştirdik. Kalbinin delik olduğu da orada ortaya çıktı. Şimdi yoğun bakımdan çıkmasını beklerken düşünüyorum da bu adam kalbinin hasta olduğunu biliyordu bence. Hayattaki tek umudu olan futboldan kopmamak için bunu kimseye söylemedi tabii ki. Kağıdım bittiği için mevzuyu artık bağlamam gerekiyor. Ayrıca hemen gidip bir kadeh içmezsem galiba elimin titremesi geçmeyecek. Ama Nora'yı görmenizi isterim. Gecenin bu saatinde hastane koridorunun karşı tarafındaki iskemlede oturuyor. Ağlamaktan şişmiş gözleri ve dağınık saçıyla öyle güzel görünüyor ki. Kollarımı göğe açıp seni gidi aşk meleği demek geliyor içimden. Seni gidi aşk. Sen nelere kadirsin. Tuna Kiremitçi, Ağustos 2005.